در غواړم چې راغلي یاست په دې محفل کې مې احساس وکړ. فلسطین زمون وینه ده، فلسطین زمون ارمان ده، فلسطین د سلهاو زرهاو انبیاو مولد او مطن ده. د اسلام او د اسلامي تاریخ سره د فلسطین شکېدل ممکن نه دي. فلسطین ته زمون هغه انبیا چې زمون اولو العظم انبیا دي، آغا رسولان چې په غوښونو مونږ، آغا انبیا چې په ټولو مونږ ایمان لرو، دغو زیاتو هلته ځوان تېر شوی، هلته یې مبارزه کړې ده او بالآخره هلته ښخ شوي دي. د ټولو نه اوچت دا چې دا ورځ چې په افغانستان کې هم څو کاله مخکې روسانو کمونستانو په دې تاریخ په هرات کې د هرات د قهرمان خلکو په ضد باندې کومې دسیسې او کوم جنایت سرته ورسول، دا ټول دمدې یو تاریخ جوړ ده. زمونږ هره ورځ که په فلسطین کې که په افغانستان کې یو تاریخ لري. که په دې ورځ د هرات ماشومانو سپین ږیري ربېدلي، ځوانان یې وژل شوي، په داسې ورځو کې په فلسطین کې په سلهاو انسانان دا اوس ځورېږي، مخکې ځورېدلي دي. مونږ په داسې حالت کې چې د فلسطین د مسلمان امت او ملت دپاره د خدای نه صبر غواړو په دې مبارزه کې، او د افغانستان د خلکو خاصتا د هرات دوستانو عزیزانو دپاره، د هغو خواخوږو عزیزانو په سر چې دوی دا څو کاله د سهار غم غړولی، د هغوی دپاره هم د لو خدای نه صبر غواړو. مونږ په دې باور لرو فلسطین به فلسطین شي، اسپانیا به اندلس شي، بخارا او تاجکستان او سمرقند به انشاء الله بیا یو ځل د توحید د کلمې لاندې راځي. دا عاطفه نه ده، دا احساسات نه دي، دا جذبه نه ده، دا د تاریخ خبره ده، دا د ایمان خبره ده، دا د قومونو په منځ کې د حق او د باطل د کشمکش خبره ده. هر څومره چې مونږ پروردګار ته نږدې کېږو، فلسطین به زمونږ دی. فلسطین د موسی فلسطین ده، فلسطین د موسی علیه السلام د هجرت ټاټوبی ده، فلسطین د عیسی علیه السلام ټاټوبی ده، فلسطین زمونږ د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د اسرا تر ټولو زرینه هډه ده. فلسطین کې د خدای د دوست مسجد ده، فلسطین کې حق دی، فلسطین کې اسلام ده، د اسلام تاریخ ده. من تا د مسلمان په حیث فلسطین ډیر مهم ده، او تر څو چې اقصا اسیر جماعت نه آزاد شوی، مسلمان په هیڅ ځای کې آزاد نه ده. تر څو چې قبله اسیر وي، تر څو چې په فلسطین کې اسرائیل مسلط ظلم کوي، مسلمان هر چېرته چې ده اسیر ده. فلسطین کې زمونږ قبله ده، فلسطین ته زمونږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مانته کې توجه وه، اورینې قبله وه، هلته هلته اثرات یې رسوي ده. په همدې اساس نننۍ جلسه زما دوستانو په دې خاطر اچولې ده چې په داسې حالت کې چې فلسطینی ملت تقریبا د یو ربع قرن نه زیات ربلول کېږي، تهدیدېږي، توهینېږي، تحقیرېږي، ولې بیا هم مقاومت کوي. د دنیا سوله دوست ملتونه، په څنګ کې اسلامي ملتونه، او هغه ملتونه چې زمونږ سرنوشت یې قبضه کړی، تسلط راندې راوستلی، ټول ګوري، وچې په خندا ګوري چې په فلسطین کې څه تېرېږي. ورځې تېرې شوې، کلونه تېر شول، نیمه پېړۍ تقریبا نږدې ده چې تېره شي، فلسطین نه تېر. فلسطین مظلوم ده، فلسطین څوک نه لري، فلسطین چا ونه ګاټه، فلسطین پر څنګ حکومتونه ونه درېدل. کانفرنسونه راغلل اسلامي ملکو د درېمې نړۍ خوکان دلته او هلته کښېناستل تشریفات وو دبدبې وې ولې مظلوم فلسطیني څوک پیدا نه کړل په دا کار کښې د مظلوم فلسطیني په څنګ کښې څوک ونه درېدل په رښتیا ونه درېدل بلکې په خیانت جولانو سینا هم د فلسطین پسې ورکړل فلسطین پسې جولان لاړ د جولان مظلوم خلک همدا اوس اوس ورځو کښې هغوی د اسرائیلیانو په مقابل کښې مقاومت کوي په تیګو مقاومت کوي په امسا او لرګي مقاومت کوي نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از محنتی دیگران بیغمی تو که از محنتی دیگران بیغمی نشاید نشاید که نامت دهند آدمی نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر فلسطین لار جولان لار واوریدل په غمم واوریدل د ظالم و مفسدو د نظامونو او د استعمار د دسیسو په نتیجه کښې م واورېدې چې افغانستان لار کابل لار فلله الحمد په دې ملک کښې ایمان شته د اسلام سره رابطه شته علما شته د جهاد جذبه شته مونږ په دې امید یو انشاءالله په داسې حال کښې چې مونږ د خپل جهاد لس کلن مرحله مخکې بیا یو مونږ باور لرو چې انشاءالله افغانستان په کوم سیاسي ډول مونږ باور لرو چې انشاءالله د افغانستان د لارې نه به امید لرو خدای ته ډېر اسانه ده چې د افغانستان د لارې فلسطین هم آزاد شي فلسطین چې دغه سره نظامونو خیانت کړي فلسطیني زیاتو تنظیمونو چې روسي بروسه کړي په امریکا یې بروسه کړي په بل هر بیرونی قدرت یې بروسه کړي هغوی خپل ملک سره خیانت کړی نن فلسطینی ماشوم ښځه د اسرائیلي پوځي سره په تیګه او لوټه جنګي مونږ باور لرو چې انشاءالله افغانستان او فلسطینو ته د دې ملکو تاریخ دومره محدود تاریخ هم نه ده چې خلک فکر وکړي دا امت چې اسلامي امت ده مونږ سل سوه کاله دا ډغرې وهلي دي مونږ ډېرو تیارو ته ننوتلي یو خو د ډېرو سباونو نه د دښمن په ضد باندې په کامیابۍ دستکاره شوي یو دښمن د منتظر وي څه اسرائیل وي څه روس وي او شاته د دوی هر قدرت چې منتظر دې وي حوصله دې پراخه ونیسي تاریخ حوصله دومره محدوده نه ده وخت بدلېږي استعمارونه به پرځي او ظالمانو په سر به لمبېږي مونږ ته دا د مظلوم انسان د حوصلې پورې اړه لري او دا د ظالمانو د غرور پورې اړه لري ظالمان دې مغرور نه وي د هغوی د راپرځېدو ورځې نږدې دي مظلومان دې بې صبره نه وي د هغوی د انتقام ورځې نږدې دي مونږ فلسطیني ملت ته د دې تسل ورکوو چې انشاءالله فلسطین به یو وخت کښې ازادېږي او خاصتاً چې په سږ سږ کال کښې د فلسطین د تیګو په مبارزه کښې د تکبیر نارې اورېدل شوي مونږ مونږ سره چې ډېره دلچسپي فلسطین لري د مقدساتو په خاطر او د سږني تدبیر په خاطر چې اورېدل هم ده مونږ فلسطین د کمونیزم دپاره نه غواړو د سرمایه داري دپاره یې نه غواړو د انسانیت دپاره یې غواړو د اسلام په خاطر یې غواړو په همدې خاطر چې مونږ د غوږ نه د تدبیر ځواک شوی تدبیر ځواک داسې ځواک چې د هغه سره د فلسطیني تنظیمونو د اسکي او د کوریاکو توفې نشته فقط ساده تیږې د سرک دي په همدې خاطر مونږ د دغه تکبیر په احترام په خاطر مونږ د مل سلهاو میلنه لرې زمونږ پیوند ثابتوي او مونږ د هغوی دپاره دعا کوو او د هغوی دپاره تسل ورکوو او دا جلسه هم په همدې خاطر جوړه شوې ده چې د اسرائیلو وحشیانه عمل په قدس کښې اقصا کښې جولان کښې د فلسطین په هره منطقه کښې شي دا غندو دا تقوی کوو او انشاءالله چې دا پوځ دا اسرائیلی پوځ ممکن نه ده چې په دغه منطقه کښې پاتې شي دا د منطقې نظامونه دي چې دغه دپاره یې فرصت ورکړی کنې هسې په نقشه کښې سړی اسرائیل ته ګوري اسرائیل نشته ولې دا د مسلمانانو جبن بزدلي او د اسلام سره یې لېوالی ده چې اسرائیل ته یې موجودیت ورکړی کنې د اسرائیل په نقشه کښې سړی د شرقینانه په نقشه کښې سړی اسرائیل د لرې نه چې ورته وګورې نشته من د خلکو د تباہی خاطر دا لا تنوو لکه جنو چې وهلې لکه ناصر چې ویلې چې من اسرائیل په بهر کې غورځم. اسرائیل هم انسانان دي، ولې هر څوک چې ظالم شي او د دې دین دښمن شي موږ په بهر کې ناسو، پروردګار به په بهر کې بهر کې آسي. فرعون په همدغه منطقه کې و، په مصر کې و، ولې پروردګار بهر ته وغورځاوه. که ناصر هم چې د خدای نه لرې و، هغه داسې فکر کوو چې دی به هم هغسې یو کار وکړي خو دا کار نه شي کوی. خپله ناصر د ستر رسوایي سره مخامخ شو، ځکه هغه سره ایمان نه و. هغه واقعا د فلسطین آزادي نه غوښته، هغه سره خپل غرور و، هغه د دښمن سره تماس درلودو. په همدې خاطر فلسطین چې آزادوي، انسانیت چې آزادوي، امریکا او روس کې د دنیا په هر ملک کې چې د مظلوم انسان لاس نیسي هغه اسلام ده. څومره چې موږ د دې اسلام سره تعهد ټینګي، موږ همره به موږ د انسانیت لپاره خدمت کړی. څومره چې زموږ تعهد سستي، داسې به مظلومان قدم په قدم را وړاندې کېږي. ايها الاخوه والاخوات، السلام عليكم. ايها الاخوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان هذا من الفضل المبارك الذي اعطيتموه وحضرتم هنا، ان هذا الفضل الكريم اقيم من اجل الدفاع عن طفل فلسطيني. فلسطين زندہ باد، افغانستان فلسطین، اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قائد المجاهدين محمد وآله وصحبه اجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. ما دی ایمان او عقیدی ورونو، علماء او مجاهدینو، مهاجرینو او انصار ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خداوند قدوس دی زمون ټول ورونو ته اجر عظیم او خیر کثیر ور په برخه کی چې نن په دې مبارک جلسه کې د غاصب اسرائیل د وحشیانه حملاتو د غندنو په خاطر په دې جلسه کې شرکت کړی دی. واقعا فلسطین زمونږ اسلامي موضوع ده. فلسطین زمونږ ناموس دی. تر څو چې فلسطین آزاد شوی نه وي، زمنګ تاسو ایمانی مسؤلیت نه ترسره کیږي. محترم ورونو، د فلسطین مسلمان ملت قابل قدر دی. نن د فلسطین ماشومان، زنانا او د هغو مجاهدین په تشو لاسونو د تیږو او لرګیو په ذریعه باندې د غاصب اسرائیل په مقابل کې ولاړ دي او خپلې مقابلې ته دوام ورکوي. ايها الاخوه الكرام، ايها الاخوه الانصار والعلماء الافاضل، جزانا الله خيرا ان جمعنا في هذا الحفل المبارك الذي أقيم من أجل تمديد ممارسات بني صهيون في أرض فلسطين المحتلة. إن قضية فلسطين قضيتنا، وإن فلسطين عرضنا ما دام لم تحرر فلسطين فإن واجبنا لم يكمل. إن الشعب فلسطين عزيز علينا، إن أطفال فلسطين اليوم يجاهدون ضد الجيش الإسرائيلي باليد الخالي، ولكن بإيمانهم وبعقيدتهم وبالأحجار والأخشاب. واقعاً شيء فلسطين أسير دي، فلسطين مظلوم دي، ده فلسطين لك سنگ چشائيو تبايدو اسلامي ملتونو او اسلامي ملتونو كما حقهو دفانة دا کرده. فلسطين واقعاً ده فلسطين موضوع ده شعارون پا سرحد کی تاقیب شویده، او کنن هم ده دنیا مسلمانان او اسلامی ملکونا چما پی ثابت خوش شعارون باند اکتفا اوکی، او ده فلسطین موضوع ده شعار تر سرحد پوری انوان شی، من فلسطین آزادی نشو ترلاسا کولای. زمن خپیات دی چه کل فلسطین د اسرائیلو له طرفه د خپلو بادارانو د حکومت په ذریعه باندې اشغالېده، هلته هم شعارونه عنوان شول، خو جدیت سره د فلسطین د قضیې نه دفاع ونه شوه. کله چې فلسطینیان په نورو ملکونو کې هجرت وکړه او غوښتل یې چې د هجرت د سرزمین نه خپلې قضیې ته دوام ورکړي، د اسلام دښمنانو صحیح نظم دیتا متوجه شو چه سنگا کی دلائشی دو فلسطین ششوکل او تنظیم ملوث کی، او بالاخره دا تنظیم ده هجرت پا زمانه کی فخفل لاس کیونی سی. هم دارنگا منگا تاسی ده دیکزی شاهدانیو چه فلسطینیان ده هجرت پا سرزبین کی لبنان کی ده اسرائیل و ده غازب پوزونو پا ذریعه باندی حملیو شی، ماشومان زنانا او بیچاره خلکی په کمپونو کې قتل عام کړل، او مسلمانانو اسلامي ملکونو حد اقل احساس ونه کړ چې دغه مظالم منعکس کړي او یا د هغو تر شا ودرېږي. مګر د شعارونو په سرحد کې هر یو د خپل ځای نه د فلسطین موضوع عنوان کړې ده. موږ په دې باندې عقیده لرو چې د اسلامي نهضت د کامیابۍ په خاطر حرکت ته ضرورت شته، استقامت ته ضرورت شته، صبر ته ضرورت شته، کلک یو اسلامي صف ته ضرورت شته. ان فلسطین اسیره، ان فلسطین مظلومه، وان الشعوب الاسلاميه والحكومات الاسلاميه لم تدافع عن فلسطين كما هو حقها. إن قضية فلسطين لم تحل ولا يزال ولم تحل أبدا في الشعارات. إن شعارات لا تستطيع أن تحرر أرض فلسطين. نحن نذكر ونعرف عندما احتلت فلسطين رفعت شعارات، عندما هاجر شعب فلسطين من فلسطين إلى دول أخرى رفعوا الشعارات. وأداء الإسلام مكروا على هذا الشعب، وبني صهيون وصهيونية العالمية لوثت حركة الجهاد في فلسطين. ونشاهد ونعرف أن شعب فلسطين كيف قتلوا في لبنان، كيف انتهكت أعراض نساء فلسطين في لبنان، كيف قام الجيش الإسرائيلي بقتل أطفال فلسطين في لبنان. إن دول الإسلامية لم تتحرك من مصيرها. إن دول الإسلامية رفعت الشعارات فقط في دولها ولم تمد يد العون لشعب فلسطين. إن نحن نعتقد إن الحركة الإسلامية لا تنجحها الشعارات، إن الحركة الإسلامية تحتاج إلى حركة، ونعرف أن الحركة الإسلامية تحتاج إلى الاستقامة وإلى الثبات وإلى الصبر، ولا تحرر فلسطين إلا بالثبات والصبر والجهاد. المسلمانان وظيفة لك تفغمبر عليه السلام فرمائي جاهد المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مسلمانان المشركين في مقابل كي ويدخل مالون في ذريع باندي، دخل الاسون في ذريع باندي، دخل موت في ذريع باندي، او دخل جد او كلام في ذريع باندي باید جهاد وكي. جهاد يواز دانا دي چه دديزي نتاش روان شئ او فلسطينيان سرو قبوغا البت دائي آغا اچھت درجب چه منگا تاش پاگا جهاد کم برخ واخلو، مگر کداز منگ دوشن نکی گی باید چه دخل مالون پا ذریع باندی دی فلسطین کی زیا دا افغانستان کی زیا همدارنگ پا ہند کی دی ہند مسلمانانو کی زیا او نورو ملکل کی چه زمنگا تاشی مسلمانان ورونا دی محکومیت پا حالت کی زون کبی باید آگو تقویه کو، آگوی تنظیم کو، آگوی تربیه کو، آگوی دی پارا دی صبر و استقامت درس ورکو. دا زمنگا تاشو وزیفه دا چه دی فلسطین سرا دخل مالونو پا ذریع باندی او دخل لاسونو پا ذریع باندی چه کیدهش من دی فلسطین پا ارتباط باندی سهولی کو دی فلسطین واقعیتونا فلسطین کی چه صفحاتیه تکراری گی فلسطین کی آغا دی شهامت ندک دی غیرت ندک دی اسلامیت ندک سهنی چنن سبا دی اسرائیلو دی غاسب پول کو مقابل کی تکراری گی باید آغا منتشیق کو او همدارنگ آغا مظالم چنن سبا دی فلسطین پا مسلمان او مظلوم ملت باندی تیری گی باید آغا ہوا یو آغا بیان کو دی جہانیانو وقت ہے آغا ورس او دی آغا دی مظلومیت نا خلق خبر کو چپاغو باندی سن و ظلمون روان دی من لگا سنگا چی مکز منگرو رویا لے چون فلسطینیان نن سبا یو زلبیا اسلام تاوالی چی رجوع کی او اسلامی شعار چنارے تحجیر اللہ اکبر دے دا انوان کی من داغو ترشا ولالیو ہر انگا مادی او نور معنوی امکانات چیز من کی اختیار کیوی من با انشاءاللہ دخل فلسطینی ورنو بمقابل کے پور سر والاڑیو او داغ سر پدی جہاد کی اوگا پوگا مسجدو. ایوہ الاخوة ان وظیفة المسلمین كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہد المشرکین بأموالکم وأموالكم وأيديكم وألسنتكم، فإن الجهاد عبارة عن بذل الجهاد بالمال والجهاد بالقلم الجهاد بالسيف الجهاد باللسان. فإننا عندما نريد أن نذهب إلى فلسطين ونقف بجانب شعب فلسطين فهذا هو درجة كبيرة ودرجة رفيعة، ولكن علينا أن نجاهد، علينا أن نتضامن مع شعب فلسطين بأموالنا بأقلامنا بألسنتنا. كنا هناك مسلمين في دول كثيرة في الهند وفي دول أخرى يقتلون من قبل الأعداء، فواجبنا كبيرة وعلينا أن نتضامن مع هؤلاء المسلمين في أقطار الإسلامية بأموالنا بأنفسنا ندعم قضاياهم. هذه وظيفتنا، فإننا ندعم قضية فلسطين بأموالنا وبأقلامنا وبألسنتنا. عندما تتكرر اليوم أن تتكرر في فلسطين وتقدم شعب فلسطين وترفع شعارات الله أكبر، فإننا علينا أن نشرح، علينا أن نبين للمسلمين مظالم الإسرائيل الوحشية في فلسطين، علينا أن نبين تضحيات الشعب فلسطين، علينا أن نبين أن تمثل كلمة إخواننا في فلسطين لجميع الناس. إن فلسطين، إن شعب فلسطين قد رجع إلى الإسلام، إن شعب فلسطين قد رفعوا راية الإسلام، إن شعب فلسطين قد رفعوا نداء الله أكبر. فعلينا، علينا أن ندعمهم في جهادهم معديا ومعنويا حسب إمكاناتنا. Zamanını selam çizik lehan ki o kuşa ki bir İslami tezara paylaşıyor da avfağı ki Müslümanını vahdet kıladı. Kufaro, Çarkiyano, Gardiyano aldı seyhunuzun kul bilak diye bir cehan ki o kuş ki ya o bile tavsiye de Müslümanını de masrufiyet de para fayda kedi. Sağsı o kuru ama o Filistin işgal ede په مصر کې څه جریانات روان وو، په نورو ځایونو کې څه مسایل روان وو، او چې بیا کله د فلسطین موضوع ګرمېږي د مسلمانانو تاییدات زیاتېږي، او د جهان پار ګوټ کې عالم اسلام کې د فلسطین د جهاد دپاره د شرکت خلکو ثبتنامونه کول. تاسو ولیدل چې د هند او پاکستان جګړه څو ځلې تکرار شوه تر څو د جهان د مسلمانانو ټول امکانات په دې نقاطو کې مصروف کړي. همدارنګه په ترتیب سره په مختلفو ځایونو کې همداسې واقعات پیدا کړي دي. کله هم چې روسان نوسره پوځونه افغانستان کې مداخله وکړه، یا وګورئ چې د خلیج جنګ څومره د ابرقدرتونو له طرفه ګرمېږي لپاره د دې چې مسلمانان سره مصروف شي. همدارنګه کله چې د افغانستان جهاد په ډېر شوکت سره روان دی، ګورو چې څو ځلې د هند له طرفه پاکستان تهدیدېږي، نورو ځایونو کې په مسلمانانو باندې جبر او ظلم شروع کېږي، په هند کې مسلمانان سرکوبېږي. دا ټول د دې دپاره دي چې ابرقدرتونه غواړي د مسلمانانو فکر د تمرکز طرف ته پوی نه دي، د هغو فکرونه متلاشي کړي، د هغو امکانات مصروف کړي. تاسو اورېدل چې که د خلیج جنګ نور هم وسیع شي او په دې کې وسعت پیدا شي، د افغانستان د مسلې نه توجه راګرځي او توجه به راکم شي. دا صرف او صرف د ابرقدرتونو منظور هم دا و چې دلته په افغانستان کې اسلامي شعار اوچت شوی و، دلته په افغانستان کې یو ابرقدرت شکست خوړلی و، دلته په افغانستان کې نور د کفر او کمونیزم لپاره هېڅ زمینه پاتې شوې نه وه. نو په دې وجه باندې دوی غواړي چې دا اسلامي مسایلو د پیشرفت د مخنیوي په خاطر نور څه قضایا داسې په اسلامي ملکونو کې پیدا کړي چې مسلمانان ونشي کولی خپل امکانات په صحیح طریقې سره په کار واچوي. إن أية قضية للمسلمين إذا توحد فيه المسلمون فإن أعداء الإسلام يكيدون لهم. ونحن نعرف عندما أحتلت فلسطين من قبل إسرائيل ماذا كان تجري في مصر، ماذا كان يجري في مصر، وماذا كان يجري في الدول الأخرى. في هذه الآونة عندما أراد الشعوب الإسلامية بأن يشتركوا في الجهاد في فلسطين ضد إسرائيل، فإن استعمار وأعداء الإسلام قاموا وأشعلوا نار المعركة بين الهند وباكستان، وذلك لتحطيم إمكانات الموجودة عند المسلمين. ونعرف أن ما عندما كانت الشعوب الإسلامية في هذه الظروف الصعبة احتل ودخلت قوات الروسية الغاشمة في أفغانستان، وعندما بدأ الجهاد في أفغانستان ورفع شعارات الإسلام